إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu si katika sifa za waislamu kuacha ibada baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si katika waislamu wanaoacha sala baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ahadi iliyo baina yetu na baina yao ni sala, mwenye kuacha sala amekufuru. Kwa ndugu zangu waislamu, si katika waislamu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani peke yake wakawacha kumwabudu miezi 11. Si katika waislamu wanaosali mwezi wa Ramadhani peke yake wakawacha sala miezi 11. Ndugu zangu waislamu, mu'min ambaye ni kamil imani yake ni yule anaendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja muddat hayati hii. Huyu ndiyo mu'min kamili. Ndugu zangu waislamu, mu'min hatosheki na kufanya ibada. Mu'min kamili hatosheki na kufanya ibada peke yake, bali mu'min kamili ni yule ambaye akishafanya ibada halafu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubali ibada yake hiyo. Ibada yote, iwe ni siyam, iwe ni sala, iwe ni zaka, iwe ni haji, iwe ni sadaka, ibada yoyote mu'min kamili akiifanya anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala aikubali ibada yake hiyo. Na hivi ndivyo alivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa wakishafanya ibada na kukamilisha ibada ile na kuifanya kwa uzuri ibada hiyo, halafu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara awakubalie ibada hiyo. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wema waliopita. Kwa hiyo mu'min kamili ni yule ambaye hatosheki peke yake na kufanya ibada, bali akishafanya ibada halafu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aikubali ibada hiyo. Bali salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakishafanya ibada wanaogopa, wanaogopa pengine Allah asiikubali ibada yao hiyo. Fi sahihi Tirmidhi an Aisha radhiyallahu anha qalat سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة annahum ila rabbihim raji'un. Asema nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu aya hii, alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, wale ambao walikuwa wakitoa mali zao zile walizopewa na Allah, wanatoa kwa ajili ya Allah na hali nyoyo zao zinaogopa kuwa watarudi kwa Mola wao, zinaogopa nyoyo zao kuwa watarudi kwa Mola wao, pengine hazijakubaliwa hizo ibada zao na sadaka zao walizozitoa. Mama Aisha radhiyallahu anha anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahumu alladhina yashrabuna alkhamra wa yasriqun, hivi hawa ni wale wanaokunywa tembo na wanaiba? Ndio ambao wakitoa halafu wanaogopa kwamba hazijakubaliwa hizo sadaka zao? Qala la ya binta siddiq, Mtume akamwambia hapana e bintu siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum, hawa ni wale ambao wanafunga, wanasali, wanatoa sadaka, lakini hivyo hivyo wanaogopa pengine hazijakubaliwa ibada zao hizo. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, hao ni wale ambao wanaharakisha kufanya mambo ya khairi na hao ndio wenye kutangulia. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu hivyo kwamba walikuwa wakifanya amal halafu wanaogopa pengine amali zao hazijakubaliwa, kwa hiyo wanamuomba Allah mara kwa mara akubali amali zao hizo walizozifanya. Ama sisi tukishafunga basi tumeona tayari tumefunga, tutaingia peponi moja kwa moja kwa saumu zetu, hatujajua zimekubaliwa au hazijakubaliwa, basi tunaacha kufunga, tunaacha sala, tayari eti tumeingia peponi. La hasha, sio hivyo. Sio hivyo, ibada si hivyo. Nani kakwambia ibada zako zimekubaliwa? Nani kasema ibada zetu tulizozifanya katika mwezi wa Ramadhani zimeshakubaliwa? Nani kasema hivyo? Kwa ni wajibu wetu mara kwa mara tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azikubali saumu zetu, azikubali kila amali tulizozifanya katika mwezi wa Ramadhani, azikubali. Lakini tusione kwamba inatosha kufanya amal katika mwezi wa Ramadhani. Yakulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kunu likabuli al-amal ashadda ihtimaman min al-amal, kunu likabuli al-amal ashadda ihtimaman min al-amal, kuweni kwa ajili ya kukubaliwa amali zenu mnatilia umuhimu sana kuliko amali zenyewe. Kuweni kunu likabuli al-amal ashadda ihtimaman min al-amal, tieni umuhimu sana kukubaliwa amali zenu, mumuombe Allah azikubali amali zenu kabla ya kufanya amal na baada ya kufanya amal, mumuombe Allah mara kwa mara. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumefanya amal walillahi alhamd, lakini bado tuna wajibu wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azikubali ibada zetu tulizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na nyinginezo ambazo tunaendelea kuzifanya. Mara kwa mara tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azikubali, tusichosheke na kufanya amali. Ndugu zangu Waislamu, mu'min kamili ni yule ambaye hali yake baada ya Ramadhani ni kama hali yake ilivyokuwa katikati ya Ramadhani. Mu'min kamili ni yule ambaye hali yake baada ya Ramadhani inaendelea kufanya ibada na taa na kumtii Allah kama alivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani, bado anaendelea kujitahidi muddata hayati hii. Huyu ndiye mu'min kamili. Ama yule ambaye amemwabudu Allah mwezi wa Ramadhani peke yake, halafu baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika tu basi anawacha msikiti, huyu si mu'min. Huyu si mu'min kwa sababu anaabudu Ramadhani, hamuabudu Mola wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kama tunamuabudu Mola wa Ramadhani, ni Mola wa Ramadhani na Mola wa miezi yote ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini anayefanya ibada Ramadhani peke yake, huyu anaabudu Ramadhani, hamuabudu Rabbu Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, Rabbu Ramadhan, Rabbu shuhuri kulliha, Mola wa Ramadhani ndiye Mola wa miezi yote 12 mwaka mzima, ndiye Mola anayeabudiwa, si Ramadhani inayoabudiwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya watu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani tu tayari anaukimbia msikiti, tayari haswali tena. Huyu si Muislamu, ndugu zangu Waislamu, kwa hadithi za Mtume sallallahu nyingi zinavyoonesha hivyo. Ndugu zangu Waislamu, as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa athari ya Abdullah ibn Shaqiq radiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Walikuwa masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawaoni jambo lolote katika amal kwamba kuliwacha ni ukafiri isipokuwa sala. Sala kuiwacha ni ukafiri. Wacha zaka ubaki na ubakhili wako, wacha kwenda haji ubaki na ubakhili wako, ni madhambi makubwa, lakini ukiwacha sala moja kwa moja ni kafiri. Kanu la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-sala. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuamrishane, lazima tuhimizane, wakubwa kwa wadogo, wanawake kwa wanaume, lazima tuhimizane na tuamrishane jambo hili la sala. Ibada hii ya sala, ibada kubwa baada shahadatain, hii ni ibada kubwa baada shahadatain. Lazima mara kwa mara tuamrishane, lazima mara kwa mara tuhimizane, kwani kuacha sala ni ukafiri. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رجو إسلام unapo malizika msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuna misimu mingi ya ibada. Baada ya msimu wa siyamu shahri Ramadhan al-mubarak, bado tuna msimu wa siyamu, siyamu siti min Shawwal, kufunga siku sita za mwezi huu wa Shawwal. Kwa hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr. Mwenye kufunga Ramadhani kisha akaifuatisha Ramadhani na saumu ya siku sita za Shawwal, inakuwa ni kama kufunga mwaka mzima. Siku moja kwa kumi, siku moja kwa kumi, mwezi wa Ramadhani siku 30 ni miezi kumi, na siku sita za Shawwal ni miezi miwili, miezi 12 kama mtu anafunga mwezi wa Ramadhani na siku sita hizi za Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia tuna siyamu lithnain wal khamis wa ayyamil bir, tuna kufunga siku za Jumatatu na Alhamisi na siku nyeupe. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im. Hudhihirishwa kwa Allah amali za kila mtu siku ya Jumatatu na Alhamis, amali ya kila mtu, amali za kila mtu hudhihirishwa kwa Allah siku ya Jumatatu na Alhamis. Yakulu sallam wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im, napenda zidhihirishwe na zionyeshwe amali zangu kwa Allah na hali mimi ni sa'im, mimi nina saumu ya Jumatatu na Alhamis. Kwa msimu mwingine, msimu mwingine ni kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, pia kufunga siku nyeupe athalitha ashar warabia ashar walhamisata ashar ya kila mwezi. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya qiyamu layl ni ibada ya mwaka mzima, si ibada ya mwezi wa Ramadhani peke yake. Qiyamu layl ni ibada ya mwaka mzima, mudda hayati linsan anatakiwa asali qiyamul layl. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake qiyamul layl, na akiamrishwa mtume ndipo umeamrishwa umma mzima, ni sunna qiyamul layl, kufanya ibada za usiku, na ni sala bora. Sala bora baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Afdalu salati baada al-maktuba salatu al-layl, au kama kala sallallahu alayhi wasallam, bora ya sala baada ya sala zenye kufaradhishwa ni sala ya usiku, bora kwa thawabu. Bora kwa thawabu baada ya sala za faradhi, bora kwa thawabu ni sala ya usiku anayoiswali mtu nyumbani. Ndugu zangu Waislamu, usiku ni wakati muwafaka wa kusali na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu ana mahitaji yake. Katika sisi binadamu wote, kila mtu anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo yake mengi tu. Wakati wa usiku ni wakati wa muwafaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kukubaliwa dua zetu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi sahihain min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. ثم صلى الله عليه وسلم نسيما ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا أنشوك مولاويتو تبارك وتعالى كلا وسيكو ونينبينغو يا دنيا هي اليو كريبو فيقول حسيم الله سبحانه وتعالى وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر إن ببكية ثلثي مويش يوسيكو كلا وسيكو حين يبقى ثلث الليل الآخر أنشوك مولاويتو تبارك وتعالى نكسيما من يدعوني فاستجيب له ناني انينيومبا nikamjibu dua zake من يسالني فاعطيه ناني اتينيومبا nikampa analitaka من يستغفرني فاغفر له ناني اتينيومبا msamaha nikamsamehe. Nani katika sisi asiye na mahitaji katika sisi? Nani asiye na mahitaji katika sisi? Kila mmoja na mahitaji yake katika sisi, wengi tu, bali wote tuna mahitaji. Kila mmoja katika sisi ana mahitaji yake, anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, asimuombe kiumbe. Unamuomba kiumbe, yeye mwenyewe kiumbe mwenyewe hajitoshelezi, unamuomba nani? Wa kuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha sa'alta fas'alillah, ukitaka kuomba muombe Allah, usende kuomba maiti. Wewe unakwenda kuomba maiti, maiti mwenyewe hakusikii. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Badala ya kumwomba Allah unakwenda kaburi unamwomba maiti, maiti mwenyewe anataka kuombewa, wewe unamwomba maiti. Ushirikina, ushirikina moja kwa moja. Wa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan man yasaluni fa'utiya, nani anayeniomba, anayeniomba nikampa analolitaka. Man yastaghfiruni fa'aghfira lah, kila usiku Allah subhanahu wa ta'ala anashuka. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu waja wake wema katika Qur'ani, katika aya nyingi. Yaqul tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mbavu zao zinakaa mbali na vitanda usiku, wanamuomba Mola wao hali ya kuogopa adhabu yake na hali ya kutarajia pepo yake. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, katika baadhi ya tulivyowapa wanavitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamul layl, idhan hadha daydanul mu'min, hii ni ada ya mu'min afanye ibada mudda ta hayati hii, sio Ramadhani peke yake. Ndugu zangu Waislamu, katika mwezi wa Ramadhani tumejifunza mengi mengi, tumejifunza katika madrasa ya Ramadhani, tumejifunza takwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza kila amri aliyoyamrisha Allah na kujiepusha na kila katazo alilolikataza Allah. Tumejifundisha takwa, tumejifundisha kuzuia macho yetu kutoangalia muharramat, tumejifundisha katika mwezi wa Ramadhani kutoangalia muharramat, tumejifundisha katika mwezi wa Ramadhani kulinda ndimi zetu zisitukane, zisitoe maneno machafu. Tumejifunza katika mwezi wa Ramadhani mambo mengi, tumejifundisha katika mwezi wa Ramadhani wale waraibu, waraibu wa sigara, waraibu wa miraa, wamejifunza katika mwezi wa Ramadhani kuacha vitu hivyo. Kwa nini wanaendelea? Sababu gani inowafanya waendelee kuvuta sigara na kula miraa katika miezi 11? Sababu gani imewafanya hivyo? Kwa nini? Hii ni moja kwa moja hawakumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wanamtii shetani. Hawa moja kwa moja wavutaji sigara, walaji miraa, wanywaji tembo, wote hawa wanamtii shetani, hawamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala, wameshajifundisha katika mwezi wa Ramadhani kuacha uraibu huo, wanatakiwa waendelee kuacha uraibu huo. Kwa nini watu wengine hawavuti sigara, nyinyi mnavuta? Kwa nini watu wengine hawali miraa, nyinyi mnakula miraa, mnasema hamwezi kuacha, mbona wengine hawali miraa? Kwa hiyo ni kumtii shetani, hiyo ni kumtii shetani moja kwa moja, hamumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam ila almamat. Hivi ndivyo alivyo mu'min, mu'min anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja ila almaut. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka mauti ya kujie. Moja kwa moja ni ibada moja kwa moja. Hadha huwa almu'min alkamilu imanuhu. Nasalu mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.